estrellas fanaia na fazina na na faia o na na na te te te a na na na ma ma ma ne ne ne a o pa pa pa ne ne ta ta ta ra ra ra o a na o a o na na na ia ia o a o u a u a na na na la la la u o na i o u a u a o u a o u la o u na na na na na na o na na na na i o o na na na na.